korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 12 sierpnia, jest godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. W studiu także Anna Zaleśna-Sewera, czas na serwis. Igrzyska olimpijskie w Paryżu przeszły do historii, kolejne za 4 lata w Los Angeles. Do 8 lat więzienia grozi pasażerom lotu z Warszawy do Nowego Jorku za wywołanie fałszywego alarmu bombowego. Nieco ponad 600 tysięcy złotych uzyskano z aukcji Pride of Poland. W Janowie Podlaskim sprzedano 10 z 18 wystawionych koni. Letnie igrzyska w Paryżu zakończone. Po ponad 2 tygodniach sportowej rywalizacji wielki finał olimpiady odbył się na Stade de France, paryskim stadionie narodowym. Ceremonię zamknięcia śledziło około 70 tysięcy osób. 3-godzinne show rozpoczęło się od przeniesienia olimpijskiego ognia z ogrodów Tuileries na Stade de France, gdzie odbyła się parada sportowców i wolontariuszy. Potem zaprezentowano futurystyczne show, w którym oddano hołd wartościom olimpizmu. Spektakl zakończył się koncertem francuskich zespołów, po którym nastąpiła oficjalna część ceremonii. Postrzegaliśmy się jako naród nieugiętych malkontentów, a obudziliśmy się w kraju szalejących kibiców, którzy nie chcą przestać śpiewać. Mówił francuski organizator igrzysk Tunis Tanguy. Kulminacją wieczoru był moment, w którym aktor Tom Cruise zjechał na linię z dachu Stade de France. Gwiazdor zabrał ze sobą olimpijską flagę, a potem w spocie wideo pokazano, jak chorągiew wędruje do Los Angeles, gdzie odbędą się przyszłe igrzyska. Ceremonia zakończyła się tradycyjnym zgaszeniem olimpijskiego ognia oraz pokazem fajerwerków do piosenki My Way, francuskiego utworu spopularyzowanego przez Franka Sinatrę. Stefan Folzer, Polskie Radio. Polacy zdobyli w Paryżu 10 medali, 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. Policja zatrzymała 8 osób, które są podejrzewane o wywołanie fałszywego alarmu bombowego na pokładzie samolotu lecącego do Stanów Zjednoczonych. Chodzi o wczorajszy lot z Warszawy na lotnisko Newark pod Nowym Jorkiem. Sprawcom fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, mówi Bartłomiej Śniadało ze stołecznej policji. To mężczyźni w wieku od 23 do 60 lat. Pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani. Samolot wystartował z lotniska Chopina w Warszawie, jednak po otrzymaniu sygnału o potencjalnym zagrożeniu kapitan zawrócił maszynę. Lot poinformował, że ostatecznie rejs został odwołany, a pasażerom zostaną zmienione rezerwacje na inne połączenia. Próbę generalną mają za sobą żołnierze, którzy zaprezentują się podczas defilady w Święto Wojska. Minister obrony, który obserwował ćwiczenia wojskowych, powiedział, że 15 sierpnia będzie wyrazem siły, sprawczości i jedności. Bardzo jej potrzebujemy w obliczu zagrożeń ze wschodu, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Będzie to wielkie wydarzenie. Weźmie w niej udział 2,5 tysiąca żołnierzy. Zaprezentuje się ponad 200 pojazdów oraz około 20 statków powietrznych. Podpułkownik Mariusz Łopeta, rzecznik prasowy komponentu wojsk specjalnych. Ćwiczymy tutaj 2 tygodnie. Są tu wszystkie jednostki z całej Polski, tutaj zjechały. I teraz kwestie związane z logistyką, aby tu dotarły, rozładowanie tego sprzętu oraz skoordynowanie tego wszystkiego, żeby to wszystko było w odpowiednim czasie, odpowiednim tempie i miejscu. Rzeczywiście wojsko to musi wszystko przetrenować. Defilada na warszawskiej Wiskostradzie rozpocznie się w czwartek o 14. Pożar w zaporowskiej elektrowni atomowej został całkowicie ugaszony. Poinformował o tym w nocy współpracujący z Rosją przedstawiciel lokalnych władz Władimir Rogow. W serwisie Telegram za pożar obwinił Ukrainę, której atak miał uszkodzić jedną z wież chłodniczych. Strona ukraińska odpiera zarzuty. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego pożar wzniecili sami Rosjanie. W związku z pożarem nie odnotowano żadnego wpływu na bezpieczeństwo nuklearne, informują zarówno przedstawiciele władz Ukrainy, Rosji, jak i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. 637 tysięcy euro przyniosła 55. aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim. To ponad 1,5 miliona euro mniej niż w ubiegłym roku. Spośród 18 wystawionych koni nowych nabywców znalazło 10 Arabów. Najwięcej wylicytowano za siwą klacz Ziggy Zana ze stadniny w Michałowie, która była typowana na faworytkę aukcji. Kupiec z Belgii zapłacił za nią 145 tysięcy euro. Aukcję uważam za udaną. Wystawiliśmy dobre konie, których sprzedaż nie odbije się na polskiej hodowli, mówiła doradczyni dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni, Anna Stojanowska. Łatwo się sprzedaje czempiony. Nam nie chodziło o to, żeby pójść najłatwiejszą ścieżką i pozbawić stadniny w dalszym ciągu znajdujących się tam cennych klaczy. Chodziło nam o to, żeby przewrócić rynek nie za wszelką cenę i żeby sprzedać takie konie, bez których stadniny mogą spokojnie dalej się rozwijać i funkcjonować. Najwięcej koni, bo 4, sprzedała stadnina w Janowie Podlaskim. Dostała za nie 319 tysięcy euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen. Dostawca energetycznych ekosystemów. Sponsor audycji i Tour de Pologne. Tak to jest. Igrzyska się kończą, Tour de Pologne się zaczyna. W sporcie dzieje się zawsze. Teraz o szczegółach Krzysztof Łoniewski. To prawda. Dzień dobry. W sporcie nie ma próżni. W ostatnim dniu Igrzysk Olimpijskich cieszyliśmy się z 10 medalu dla Polski. Srebrny w kolarstwie torowym, konkretnie w dość skomplikowanym omnium, czyli wieloboju, wywalczyła Daria Pikulik. Dla jednych to medal niespodziewany, dla innych wprost przeciwnie. Daria to przecież medalistka Mistrzostw Świata i Europy i swój największy sukces w karierze skomentowała, opisując medal, który zawisł wczoraj na jej szyi. Ciężki. Myślę, że ten medal przejął teraz wszystkie moje smutki, żale i wszystkie niepowodzenia, które były w przeszłości i tą moją ciężką drogę, którą tu przeszłam. Ostatniego dnia igrzysk Daria Pikulik wywalczyła medal srebrny, a mistrzyniami olimpijskimi zostały koszykarki Stanów Zjednoczonych. W finale jednym punktem 67-66 pokonały francuski. To rekordowa 8 z rzędu olimpijska wygrana Amerykanek. Z kolei Duńczycy po raz trzeci z kolei wygrali rywalizację piłkarzy ręcznych. W finale zdeklasowali Niemców, wygrywając 39-26. Kończymy wątki olimpijskie w tym serwisie klasyfikacją medalową. Nasza reprezentacja wywalczyła w Paryżu 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych medali. Pozwoliło nam to zająć dopiero 42 miejsce w zestawieniu. Wygrali Amerykanie przed Chińczykami i Japończykami. W kraju kopali w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu Puszcza Niepołomice po 2 zremisowała z Legią Warszawa. Wszystkie 4 bramki padły w pierwszej połowie, a trener Puszczy Tomasz Tułacz po meczu podzielił się następującą refleksją. 9 lat temu, bo to za chwilę taka data wybije, gdyby mi ktoś powiedział, że po meczu z Legią remisowym będę czuł niedosyt, to bym kazał się puknąć głowę komuś. O ile do przerwy Legia nas, szczególnie tym stałym fragmentem, 7 rzutów rożnych do przerwy, to po przerwie uważam, że my chyba byliśmy trochę bliżsi strzelania bramki na 3-2. W pozostałych wczorajszych spotkaniach też remisy, po 1 Lechii w Gdańsku z Zagłębiem Lubin i 0-0 Widzewa w Łodzi ze Śląskiem Wrocław. Teraz tenis. Hubert Hurkacz nie gra już w turnieju ATP 1000 w Montrealu. W ćwierćfinale przegrał 6-3, 6-7 i 5-7 z Australijczykiem Alexem Popyrinem. Na zakończenie wsiadamy na rower. Wspominaliśmy już o tym. Dziś startuje 81. Tour de Pologne. Liczymy na dobry występ, na przykład Stanisława Niłkowskiego. Każdy z tych etapów ode mnie, tak, sprzyja moim predyspozycjom, będę się starał tam walczyć. Etap w Krakowie znam, więc to też jest troszkę łatwiej, kiedy znasz tą końcówkę, wiesz jak się ustawić. Wypowiedź Staszka kończy serwis, kolejny sportowy na naszej antenie za godzinę. Na sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, a to hasło w meteorologicznym języku oznacza słoneczny dzień. No, ale oznacza z wyjątkiem północy kraju, gdzie okresami zachmurzenie będzie duże. Na obszarze od wschodniego wybrzeża po Suwalszczyznę miejscami wystąpią też słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 19 stopni Celsjusza na północy do nawet 28 na południu i zachodzie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy w Euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2799 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. I druga godzina naszego porannego spotkania. Czas start. me into shape. I must have been asleep for days. Moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. The story, only girl I love, drowned her deep inside of me. You knew soft and lonely. You knew lost and lonely. Państwa wrażenia, Państwa wspomnienia z zakończonych wczoraj igrzysk w Paryżu? 2 2 i 7 3. Dla mnie najpiękniejszymi momentami, które żeśmy tu przeżywali, to był mecz siatkówki Polska-Stany Zjednoczone. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwy, jak zresztą chyba wszyscy kibice siatki, że nasi chłopcy zdobyli srebro. Nasze chłopaki jeszcze pokażą, co potrafią. Są świetni i to zapamiętam na bardzo, bardzo długo. Niezapomniane emocje, to prawda, choć wspomniał pan o emocjach, które żeśmy tu przeżywali. A co z emocjami tam? No mamy też naoczne impresje od państwa. Ja miałem przyjemność być w Paryżu 12 dni i obserwować igrzyska z bliska i wydaje mi się, że zwycięzcą tych igrzysk niekwestionowanych jest sam Paryż, wplecenie w igrzyska, wplecenie w sport wszystkich możliwych historycznych i kulturalnych miejsc Paryża w sposób niebywały, niespotykany po raz pierwszy i to naprawdę robiło ogromne wrażenie. I wieża Eiffla, i plac La Concorde, i plac Inwalidów, i Grand Palais. Myślę, że Paryż i jego zabytki wygrały te igrzyska. Zazdroszczę trochę tych 12 dni w Paryżu z igrzyskami, muszę przyznać, chociaż znam kogoś, kto był tam nawet dłużej i o swoich wrażeniach opowie w Trójce za chwilę. Za chwilę, bo teraz czas na piosenkę dnia, a to Lawa od Dark Popowego duetu Ania Leon i Arek Kopera. Niespokojny jestem, bo spokojnie śpię. Za dużo ciszy we mnie, zanudza mnie zen. Jak narkoman błagam o szok, krótki wstrząs. Pociąg mam do siły, bo spada mi moc. A ta lawa wrze i wciąż mnie wciągnę. Nie mówię nie, bo chcę się cała oddać. Ja z nią wrę, ja z tą lawą płynę. Przyjemnie jest czasami całkiem oddać się. Ja z tą lawą płynę, ja z tą lawą wrę. A mogłam wybrać oddech i powiedzieć nie. Chyba lubię swój krzyk, on daje mi mnie. Lubię siebie słyszeć, kiedy wiem, czego chcę. A ta lawa wrze i wciąż mnie wciąga. Nie mówię nie, bo chcę się cała oddać. Ja z nią wrę, ja z tą lawą płynę. Przyjemnie jest czasami całkiem oddać. A ta lawa wrze i wciąż mnie wciąga. Nie mówię nie, bo chcę się cała oddać. Ja z nią wrę, ja z tą lawą płynę. Oddać się, co chcę działać, po co mi właśnie pomóc. Dark pop w trójce, a konkretnie duet Ania Leon i Jarek Kopera w piosence Lawa, czyli piosence dnia w ten poniedziałek, 12 dzień sierpnia mamy, no czyli dzień po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich. Wczoraj ceremonia zamknięcia, podczas której Tom Cruise zjechał na linię z dachu stadionu i zabrał flagę olimpijską do Los Angeles. Ja dotarłem do takich informacji, że drugim wyborem, gdyby Tom Cruise za nie mógł, był Darek Urbanowicz i był gotów to zrobić. Darku, czy to prawda? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dementuję, ja mam taki lęk wysokości, że nie wszedłbym na ten dach tego stadionu. Czyli to jednak były plotki. Darku, ceremonia zamknięcia także za tobą, jak wrażenia, bo no, w obrazku telewizyjnym wyglądało to imponująco. Imponująco, oczywiście wielki spektakl. Jak dla mnie trochę za długi, bo po całym dniu wszystko się zaczęło o 21:00, skończyło chwilę przed północą. No ale wielkie gwiazdy, Red Hot Chili Peppers, Tom Cruise wspomniany, więc to wszystko zrobiło wielkie wrażenie. Spektakl tam był wpleciony w trakcie, taki po prostu no, jakaś historia opowiedziana złotego wędrowca, który gdzieś tam wykuwa ze skał koła olimpijskie. No to spektakularne, to muszę powiedzieć spektakularne i podziwiam, że po prostu ktoś może coś takiego sobie wyimaginować i stworzyć to widowisko, no bo na trybunach 80 tysięcy ludzi, na płycie boiska kilka tysięcy sportowców, którzy w pewnym momencie, co śmieszne, wpadli, tam były takie ustawione podesty i oni wpadli na te podesty, kiedy rozpoczynała się taka muzyczny okres tej całej ceremonii i nie chcieli zejść, bo tam grał zespół bodaj się nazywa Phoenix i no, po prostu tańczyli, bawili się tam, a co chwila były komunikaty, aby jednak zeszli. Nieposłuszeństwo obywatelskie. A Darku, mówisz, że spektakularna ta ceremonia, a czy spektakularne twoim zdaniem były te igrzyska jako całość? Spędziłeś tam te 3 tygodnie. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Masz porównanie, bo byłeś też przecież na poprzednich imprezach, tych najważniejszych. Byłem w Tokio, byłem w Pekinie i bardzo trudno porównać to ze względu na fakt, że to były pandemiczne igrzyska, więc tutaj już ta swoboda była zupełnie inna, można było się dowoli przemieszczać. No to przemieszczanie było pewnym wyzwaniem. Podpisuję się wszystkimi kończynami pod tym, co powiedział słuchacz przed chwilą, że wplecenie igrzysk po prostu w to, co jest najpiękniejsze w Paryżu, w zabytki, w architekturę, w ulice. To jest po prostu strzał w dziesiątkę, bo wszystko, co najpiękniejsze, odwiedzając poszczególne areny, można było zobaczyć. Także to na pewno fakt. Ja spędzałem codziennie, no tak myślę, że około 4 godzin w metrze, więc to docieranie, Paryż i okolice to jest bardzo duża aglomeracja, więc ta komunikacja była czasochłonna, no ale cóż, no takie życie. No, nie. Opłacało się, biorąc pod uwagę 10 medali? Niektórzy mówią tylko 10. No, słyszeliśmy manifesty sportowców, którym się nie powiodło, albo nawet którym się powiodło i mieli coś do powiedzenia, chcieli to powiedzieć w ważnym momencie. Ja uważam, że polski sport pod wieloma względami wymaga interwencji systemowej, bo myślę, że jakby kładziony jest bardzo duży nacisk na sport zawodowy, bo jest najważniejszy. Wiadomo, są medale, są sukcesy, gwiazdy, zasięgi w internetach, w cudzysłowie tutaj mówię oczywiście, bo to jest też nie bez znaczenia. No ale potem się okazuje, że do klubów lokalnych, gdzie powinny być tłumy dzieciaków, no mało kto dociera. Więc myślę, że takie igrzyska powinny spełniać rolę taką super propagandową. No ja sobie wyobrażam, że to, co pokazali siatkarze, to, co no, nasze dziewczyny od wspinania na czas, no to naprawdę pozwala uruchomić wyobraźnię i posłać naszą latorość do jakiegoś klubu, żeby jednak coś fajnego robiły w wolnym czasie, a nie tylko grały w gry. No też w tych komentarzach, o których mówiłeś, pojawiły się z ust samych sportowców nieprzychylne komentarze w stronę działaczy związków sportowych i tu przykładem Daria Pikulik, która wywalczyła ten ostatni 10. medal. Co ciekawe, w internecie można było przeczytać już podsumowania igrzysk przed jej medalem, już o tych 9 krążkach. Wszyscy później pisali, że to niespodzianka, ale my w Trójce nie mówiliśmy tak, prawda? Bo my w Trójce wiedzieliśmy i to dzięki tobie, dzięki twoim informacjom, że Daria Pikulik stać na medal. To jest niesamowicie waleczna dziewczyna i jeśli ktoś czasem ogląda sobie zawody typu Puchar Narodów czy Mistrzostwa Świata Europy w kolarstwie torowym, jeśli ktoś interesuje się żeńskim kolarstwem szosowym, to wie, że to jest dziewczyna z absolutnego światowego topu. Kolarstwo torowe to jest sport ekstremalny. Tam jeździ się bardzo szybko na rowerze. Co prawda, okej, nie ma ostrych zakrętów, wszystko się dzieje na owalu, więc jakby jest w miarę bezpiecznie, no, ale upadki tam są spektakularne. Ja pamiętam upadek Darii w Tokio na igrzyskach. Pamiętam, jak była zdruzgotana, jak była przejęta, oczywiście no, rozbite marzenia, ale tam nie było ani sekundy, ani ułamka sekundy zwątpienia, że Paryż nie będzie należał do niej. I wczoraj w tym Omnium, w tym czwórboju, jakby to nie było tak, że ona od początku prowadziła, wszystko szło jakby tak, jak sobie tam można wymyślić taki scenariusz idealny. Tam były potknięcia, tam były jakieś decyzje sędziów, tam nie wszystko się zazębiało, a mimo wszystko ona walczyła do końca, była świetnie przygotowana. Tu warto powiedzieć, że Sylwester Schmidt jest trenerem Darii, wybitny polski kolarz, zwycięzca etapów na Dauphiné Libéré, na Mont Ventoux i tak dalej. No, legenda polskiego kolarstwa, to na pewno. Dzisiaj dyrektor sportowy w jednej z grup, która się chociażby ściga w Tour de Pologne obecnie. Zresztą Sylwek jest tutaj, jest na Tour de Pologne, a nie było go tutaj z Darią. No, piękna historia. Jeszcze ten nieudany Madison, kiedy jechała z siostrą i no, 7. miejsce, oczywiście wszyscy żądają, oczekują medali, 7. miejsce, no to się nie udało, no ale to są tak czasem decyzje, nie wszystko zależy od nas. Od medalu czasem jest bardzo daleko, a czasem jest po prostu bardzo blisko. A to, że jest blisko, to wcale nie znaczy, że jest łatwo zdobyć. No ale w każdym razie jest to na pewno inspirująca historia. Taka jedna z tych, o których mówiłeś, które mogą pobudzić wyobraźnię. Ta historia Darii Pikulik. O niej i o innych przez ostatnie tygodnie opowiadał Darek Urbanowicz. Darku, dziękuję ci także za to dzisiejsze poranne spotkanie. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. For the thrill of it, thrill of it.

oleju napędowego, natomiast przed nami lekka zmiana spadkowa, nieco wyższy poziom cen niż w przypadku benzyny, o grosz wyższy, 6,29, 6,40 za litr. Jeśli natomiast chodzi o autogaz, tutaj zmiana zwyżkowa zdecydowana przed nami. Ceny na większości stacji powinny ulokować się w przedziale między 2,73 zł za litr, a 2,81 zł za litr. Dodajmy, że ceny ropy Brent notowanej w Londynie cały czas rosną. Ta kosztuje, baryłka tej ropy kosztuje $80. Czterodniowy tydzień pracy. Czy jest możliwy? Jest. Jak pokazuje Urząd Miasta we Włocławku, gdzie 35 godzin tygodniowo urzędnicy będą pracować od września, czy w Lesznie, gdzie w takim systemie pracują już drugi miesiąc. Taki model nie przyjmie się jednak szerzej, bo nasza gospodarka po prostu nie jest na to gotowa. Tak mówiła na antenie Polskiego Radia ekonomistka dr Małgorzata Starczewska-Krzysztofszek. Może warto przypomnieć, stopa bezrobocia 3%, czyli 3% osób, które są aktywne zawodowo, czyli chciałyby pracować, nie pracuje. Tego luzu, takiej poduszki dla gospodarki na rynku pracy właściwie nie ma. Także jeśli byśmy obniżyli z dzisiejszych 40 godzin, formalnie 400 godzin do 35, to ktoś musi wejść na te 5 godzin pracy w cudzysłowie. Eksperymenty dotyczące skrócenia tygodniowego wymiaru pracy są prowadzone w różnych firmach w całej Europie, na przykład w Belgii, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Zbliża się czas wyprawki szkolnej, może nawet już trwają zakupy. Ile za nią w tym roku zapłacą rodzice? Od 300 do nawet 1000 zł. Z badań Agencji Rynku i Opinii wynika, że ponad 60% ankietowanych liczy się z wyższymi cenami niż te sprzed roku. Zdaniem ekonomistki dr Edyty Wojtyły stoją za tym m.in. wyższe ceny energii, papieru czy celulozy. W tamtym roku papier podrożał prawie 3-krotnie, więc to się przekłada właśnie na ceny rzeczy papierowych. No i trzecia rzecz, w tym roku spodziewany jest wyższy popyt, no bo gospodarstwa domowe mają wyższe dochody rozporządzalne. Wyższy popyt też powoduje, że producenci i sprzedawcy podwyższyli ceny na moment, w którym mamy dzisiaj takie zapotrzebowanie właśnie na produkty związane z wyprawką szkolną. Dodajmy może na pocieszenie, że każde uczące się dziecko w szkole w wieku od 7 do 20 lat ma świadczenie, które mu przysługuje w wysokości 300 zł w ramach programu Dobry Start. A jeżeli chodzi o nasz przegląd owoców i warzyw sezonowych, to mniej więcej 5 zł za kilogram jabłek musimy zapłacić, chociaż tu są różne odmiany, więc to w zależności co dla Państwa. I tą informacją kończymy to wydanie Ekonomii, kolejne o 9.30. Będzie słoneczny poniedziałek, z wyjątkiem pewnych momentów na północy kraju, ewentualny kapuśniaczek, możliwy tak od Trójmiasta po Suwałki. Będzie ciepło, ale nie upalnie, od 20 stopni na północy do nawet 28 na zachodzie i południu Polski. 25 minut mamy do 8, a to jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki, a to... The Chemical Brothers. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole. To the depths in your wet, so your tank explodes. So get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. The first 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you're seeing the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. That ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go low. No time to rest. Prawie igrzysk w Paryżu. Jeszcze słów kilka od Państwa. 2 2 i 7 3. Ja zazdroszczę wizyty w Paryżu i pracy ciężkiej, może nie tyle, że zazdroszczę, ale podziwiam redaktora Urbanowicza, którego serdecznie pozdrawiam, któremu się należy naprawdę pochwała za to, co zrobił w Paryżu. Paryż jest piękny, a redaktor Urbanowicz jest wspaniały. No lepiej bym tego nie powiedział. Domagam się transmisji, i to właściwe słowo domagam się, a nawet usilnie proszę, z przybycia redaktora Urbanowicza do redakcji, bo wczoraj usłyszałem, że tam jest przygotowane jakieś podium i tak dalej, więc proszę tego nie zaniedbać i przedłużając te Igrzyska Olimpijskie nadać, jak on będzie. Nasz słuchacz, nasz pan, skoro pan się domaga, to ja przekażę te informacje do mediów społecznościowych Trójki, by no taka transmisja się pojawiła, gdy pojawi się i on. On, człowiek, który zagwarantował państwu na trójkowej antenie sportowe emocje, albo inaczej, przekazał te sportowe emocje, będąc medium na linii Paryż-Polska. No, jeden moment zwłaszcza zapamiętamy z tych igrzysk. O ten właśnie. Jest! Jest! Jest! Proszę Państwa, uwaga teraz co powiem. Zagramy o złoty medal olimpijski. Jesteśmy w finale Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Uwaga teraz co powiem. Na trójkowych korytarzach zrobiło furorę i myślę, że w domach słuchaczy także mogą się chwalić. Na prawo i lewo komentatorzy telewizyjni tego meczu mogą, oczywiście, bardzo proszę, ale nie zrobili tego lepiej niż Darczo, na pewno. 19 minut do 8, Travis i Buzz w Trójce teraz. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, I'm tired, you're Trójka. Maje już co dziesiąty kot. I nie mowa tu o broży, jakimś dodatku, jakiejś wstążce, to trudne słowo, czy bucikach. Mowa o koncie na Instagramie, tak? Wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej w Niemczech konkretnie, ale umówmy się, tendencja na pewno jest widoczna także w innych krajach. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak bardzo lubimy zakładać konta kotom? Tutaj muszę Państwa przeprosić i zmartwić, ale one same tych kont niestety nie prowadzą. Odpowiedzi na to pytanie szukał Paweł Turski wraz z kotami. To, że koty mają swoje konta na Instagramie, co ciekawe, prawie nikogo nie dziwi. Trend mnie nie dziwi, dziwi mnie skala. Michał Grzebyk, dyrektor działu Social Content Marketing i PR w agencji Content House. To, że chcemy się chwalić tym, co jest nam bliskie, drogie sercu i czemu poświęcamy czas, to widzimy od lat. Od tego chyba są media społecznościowe. przyzwyczaiłam się do tego, że moi pacjenci często mają więcej obserwatorów niż ja. Jagna Kudła, doktor nauk weterynaryjnych, specjalizująca się w terapii zaburzeń psów i kotów. Sama lubię obejrzeć te nagranie kota. To naprawdę przynosi taki spokój, ukojenie i na to są badania również. W 2015 roku w Computers in Human Behavior zostało opublikowane takie badanie, które właśnie potwierdza to, że nawet oglądanie kotów przez internet ma pozytywny wpływ na psychikę człowieka. Czy lubicie oglądać koty na Instagramie? Tak, oglądam. Czasami jak są zabawne, to tak. Co jest takiego fajnego w tych kotach, jakie się już ogląda? Głupota sama tych kotów, że załóżmy skacze na blat, ale skoczył 3 mm. To może śmieszyć. To, że są po prostu. Ja ogólnie jestem wielkim fanem kotów. Robicie zdjęcia kotom? Zdjęcia kotom tak. Moich kotów i zwykle kotów to tak. Po co robisz te zdjęcia? Bo w ciekawych pozycjach są i lubię popatrzeć później na nie. Zrobili takie badanie w Niemczech, że co 10. kot już ma w ogóle własne konto na Instagramie. To tego to nie wiem, bo ja nie praktykuję czegoś takiego. Czyli kot nie potrzebuje Instagrama? No nie. Że on ma jakąś potrzebę, tylko z nim nie rozmawiasz. Tak to bym już dawno powiedział, bo mówimy sobie o wszystkim. Założenie konta kotu nie zawsze wynika jednak z potrzeby pupila. Raczej nawet prawie w każdym wypadku konto zakładane jest z racji potrzeby opiekuna. Zawsze gdzieś tam ciągnęło mnie do fotografii i niestety nigdy w tą stronę nie poszedłem zawodowo i gdzieś tam zawsze lubiłem te zdjęcia robić. I gdy zaadoptowałem Stefana, to wtedy po prostu zacząłem robić jemu dużo zdjęć. Łukasz, petfluencer, który prowadzi profil Stefan the British Cat, który ma blisko 23 tysiące obserwujących. Na jakimś tam etapie znajomi i rodzina mieli już pewnie dość tego, że wysyłałem im te zdjęcia cały czas. Instagram to jest taka przestrzeń, gdzie mogę dodawać te zdjęcia i ludzie, którzy są zainteresowani, mogą je oglądać. I nie muszę nikogo nimi męczyć. Tak zacząłem dodawać zdjęcia na Instagrama. Założyłam profil mojej kotki, która nazywa się Subaru, parę lat temu, ponieważ wrzucałam bardzo dużo zdjęć na Instagram kota i pomyślałam, że może zrobię jakby oddzielny taki folder, czyli oddzielny profil na zdjęcia kotka. Zofia Połecka prowadzi na Instagramie profil kota Kot Subaru. Ale głównie chyba chodziło o to, żeby po prostu zbierać gdzieś tam takie wspomnienia i mieć taki album ze zdjęciami z kocicą. Robię to głównie dla zabawy. I nie ma nic w tym złego, jeśli kot nie komunikuje się z nami w jasny sposób, że wykonywania zdjęć nie chce. Musimy być świadomi samej mowy ciała kota. Jeżeli kot chociażby przez chwilę zaczyna mocno machać ogonem czy uderzać o podłoże, to w takiej sytuacji należy dać mu święty spokój. Jeżeli mruga, mrużenie powiek czy mruganie może być oznaką stresu. Patrzymy oczywiście na uszy, na wibrysy, kiedy one są nastruszone, czy są po prostu takie napięte, też należy dać takiemu kotkowi spokój. Jeżeli kot nie komunikuje się z nami w taki sposób, śmiało możemy robić mu zdjęcia i prowadzić jego profil. Nie narusza to bowiem wtedy jego praw, przynajmniej tych zapisanych w obowiązujących w Polsce przepisach. Kocie gwiazdy, o nich opowiadał Paweł Turski, a państwo oddają się takiej guilty pleasure, czyli scrollowaniu instagramowych fotek, filmików, no po prostu kont z kotami. Wiem, że to jest bardzo popularna rozrywka. Sam walczę z tym, by zbyt wiele czasu nie spędzał na tym pewien siedmiolatek, bo uwielbia po prostu słodziutkie kociaki. Może o tę słodycz właśnie chodzi. Dwie dwójki i siedem trójek o kotach, ale mogą też państwo zadzwonić z odpowiedzią na zagadkę. Zagadka jest następująca. Dziś Światowy Dzień Pewnego Zwierzęcia. Tylko jedna podpowiedź, to nie kot. No a to zwierzę, żeby państwo mieli łatwiej, to ja może zaprezentuję. Czyj Światowy Dzień dzisiaj mamy? They try his world for just a season, and now he's got a good girl, good girl, and she wants to stay. Ooh, but he's gotta go for his own reasons. Ooh, he's running away. Yes, he's running. Running away.